सदियों से हम तुम्हारे कहते हैं नजारे, सदियों से हम तुम्हारे कहते हैं नजारे, रुत आए जाए सुनाए सुनाए यही नगमा, रुत आए जाए सुनाए सुनाए यही नगमा, अब होगी न जुदाई कभी एक पल। सदियों से हम तुम्हारे कहते हैं नजारे, सदियों से हम तुम्हारे कहते हैं नजारे, रुत आए जाए सुनाए सुनाए यही नगमा, रुत आए जाए सुनाए सुनाए यही नगमा, अब होगी ना जुदाई कभी एक पल। सदियों से हम तुम्हारे कहते हैं नजारे, सदियों से हम तुम्हारे कहते हैं नजारे, कैसे सहे साथी जो ना हो तो कोई कैसे रहे, ख्वाबों में ख्यालों में है बाहों में है जिंदगी वही जो तेरी छाँव में है, कुछ माने ना माने ना अब माने नहीं दिल तो तुम्हें चाहे, तुम्हें देखे ना जो देखे नहीं जिया क्यों घबराए, बोले तेरा कचरा के सहारे। सदियों से हम तुम्हारे कहते हैं नजारे, सदियों से हम तुम्हारे कहते हैं नजारे, से हम तुम्हारे कहते हैं नजारे, सदियों से हम तुम्हारे कहते हैं नजारे, रुत आए जाए सुनाए सुनाए यही नगमा, रुत आए जाए सुनाए सुनाए यही नगमा, अब होगी न जुदाई कभी एक पल। सदियों से